وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا และในทำนองนั้นเราได้เปิดเผยแก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าสัญญาณของอัลเลาะห์นั้นเป็นจริงและแท้จริงวันสิ้นโลกนั้นมีจริงไม่ต้องสงสัยเลยเมื่อพวกเขาโต้เถียงกันในหมู่พวกเขาถึงเรื่องของพวกเขาแล้วพวกเขากล่าวว่าจงสร้างอาคารที่ปากถ้ำให้แก่พวกเขาพระผู้อภิบาลของพวกเขาทรงรู้ดียิ่งในเรื่องของพวกเขาฝ่ายบรรดาผู้มีเสียงข้างมากในเรื่องของพวกเขากล่าวว่าแน่นอนเราจะสร้างมัสยิดที่ปากถ้ำให้แก่พวกเขา ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا พวกเขาจะกล่าวกันว่าชาวถ้ำนั้นมี 3 คนที่ 4 ก็คือสุนัขของพวกเขาและอีกกลุ่มจะกล่าวว่ามี 5 คนที่ 6 คือสุนัขของพวกเขาทั้งนี้เป็นการคาดเดาในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ และอีกกลุ่มจะกล่าวว่ามี 7 คนและที่ 8 คือสุนัขของพวกเขาจงกล่าวเถิดพระผู้อภิบาลของฉันทรงรู้ดียิ่งถึงจำนวนของพวกเขาไม่มีผู้ใดรู้เรื่องของพวกเขาเว้นแต่ส่วนน้อยดังนั้นเจ้าอย่าได้โต้เถียงกันในเรื่องของพวกเขาเลยนอกจากการโต้เถียงที่ประจักษ์ชัดและอย่าสอบถามผู้ใดในเรื่องของพวกเขาเลย ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا และเจ้าอย่ากล่าวเกี่ยวกับสิ่งใดว่าแท้จริงฉันจะเป็นผู้ทำสิ่งนั้นในวันพรุ่งนี้ إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا เว้นแต่อัลลอฮ์ทรงประสงค์จงรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าเมื่อเจ้าลืมและจงกล่าวว่าบางทีพระผู้อภิบาลของฉัน ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 และพวกเขาพำนักอยู่ในถ้ำของพวกเขา 300 ปีและเพิ่มอีก 9 ปี قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าอัลเลาะห์ทรงรู้ดียิ่งว่าพวกเขาพำนักอยู่นานเท่าใดสำหรับพระองค์นั้นทรงรู้สิ่งพ้นญาณวิสัยในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพระองค์ทรงเห็นชัดและทรงฟังชัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีผู้คุ้มครองใดๆสำหรับพวกเขาอื่นจากพระองค์พระองค์ไม่ทรงรับรู้ผู้ใดเข้าร่วมเป็นภาคี ในการปกครองของพระองค์และจงอ่านสิ่งที่ถูกองค์การแก่เจ้าจากคัมภีร์ของพระผู้อภิบาลของเจ้าไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงคำกล่าวของพระองค์และเจ้าจะไม่พบที่พึ่งใดๆเลยนอกจากพระองค์ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا และจงอดทนต่อตัวของเจ้าร่วมกับผู้วิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาทั้งยามเช้าและยามเย็นโดยปรารถนาความโปรดปรานของพระองค์และอย่าให้สายตาของพวกเจ้าหันเหออกจากพวกเขาขณะที่เจ้าประสงค์ความสวยงามแห่งชีวิตในโลกนี้และเจ้าอย่าเชื่อฟังผู้ที่เราได้ทำให้หัวใจของเขาละเลยจากการรำลึกถึงเราและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาและกิจการของเขาก็จะพินาศสิ้น وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าสัจธรรมนั้นมาจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็จงศรัทธาและผู้ใดไม่ประสงค์ก็จงปฏิเสธแท้จริงเราได้เตรียมไฟนรกไว้สำหรับพวกอธรรมซึ่งกำแพงของมันได้ล้อมรอบพวกเขาและถ้าพวกเขาได้ร้องขอความช่วยเหลือก็จะถูกช่วยเหลือด้วยน้ำเสมือนน้ำทองแดงเดือดลวกใบหน้า มันเป็นเครื่องดื่มที่ชั่วช้าและเป็นที่พำนักที่เลวร้ายอินนัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาติอินนาลานุฎีอุอัจรมันอะห์ซะนะอะมะลาแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและการกระทำความดีทั้งหลายแน่นอนเราจะไม่ให้การกระทำดีของพวกเขาต้องสูญหาย أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะรับสวนสวรรค์หลากหลายเป็นที่พำนักมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของพวกเขาในสวนสวรรค์พวกเขาจะรับประดับกำไลทองและสวมเสื้อผ้าสีเขียวที่ทำด้วยผ้าไหมละเอียดและผ้าไหมหยาบนอนเอกเขนกอยู่บนเตียงในสวนสวรรค์เป็นการตอบแทนที่ดียิ่งและเป็นที่พำนักที่ดีเยี่ยม وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا และจงเปรียบเทียบอุทาหรณ์หนึ่งแก่พวกเขาคือชาย 2 คนเราได้สวนองุ่น 2 แห่งแก่คนทั้ง 2 และเราได้ล้อมสวนทั้ง 2 ไว้ด้วยต้นอินทผลัมและเราได้ทำให้พืชพันธุ์ระหว่างสวนทั้ง 2 ด้วย كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا แต่ละสวนทั้ง 2 นี้ ได้ออกผลของมันอย่างสมบูรณ์ไม่เคยลดน้อยแต่อย่างใดและเราได้แม่น้ำไหลผ่านสวนทั้ง 2 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا และเขาได้รับผลผลิตดังนั้นเขาจึงกล่าวแก่เพื่อนของเขา ขณะที่กำลังโต้เถียงกันอยู่ว่าฉันมีทรัพย์สินมากกว่าเจ้าและมีบริวารมากกว่า ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. เขาได้เข้าไปในสวนของเขาโดยที่เขาเป็นผู้อาธรรมต่อตัวของเขาเองเขากล่าวว่าฉันไม่คิดว่าสวนนี้จะพินาศไปได้เลย วะมาอะซุนนุสซาอะตะกออิมะตะวะลาอิรุดิตุอิลาร็อบบีลาอัจดันนะค็อยรอมมินฮามุนกอลบา และฉันไม่คิดว่าวันอวสานของโลกจะมีขึ้นและหากว่าฉันจะถูกให้กลับไปยังพระผู้อภิบาลของฉันแน่นอนฉันจะกลับไปพบที่กลับที่ดียิ่งกว่านี ้ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا เพื่อนของเขากล่าวแก่เขาขณะที่กำลังโต้เถียงกันอยู่ว่าท่านเนรคุณต่อพระผู้ทรงสร้างท่านจากดินแล้วจากเชื้ออสุจิและพระองค์ทรงทำให้ท่านเป็นคนโดยสมบูรณ์กระนั้นหรือ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا แต่ฉันเชื่อว่าพระองค์คืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของฉันและฉันจะไม่ตั้งผู้ใดเป็นภาคีกับพระผู้อภิบาลของฉันเป็นอันขาด วะลาอูลาอิซดะคัลตะจันนะตะกะกุลตะมาชาอัลลอฮุลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อินตะรนิอะนะอะกัลละมินกะมาลันวะวะลดา แล้วทำไมล่ะเมื่อท่านเข้าไปในสวนของท่านท่านควรกล่าวว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ย่อมเกิดขึ้นไม่มีพลังใดๆที่ช่วยเราได้นอกจากที่อัลลอฮ์เท่านั้นหากท่านเห็นว่าฉันด้อยกว่าท่านทางด้านทรัพย์สินและลูกหลาน ฟะอัสรับบีอันยุอ์ตียานีค็อยรอมมินจันนะติกะวะยุรซิลอะลัยฮาฮุสบานาويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ดังนั้นบางทีพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงประทานให้ฉันดีกว่าสวนของท่านและจะทรงส่งสายฟ้าฟาดลงที่สวนของท่านแล้วมันจะกลายเป็นที่ดินโล่งเตียน أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا หรือน้ำของมันกลายเป็นที่เหือดแห้งแล้วท่านไม่สามารถจะพบมันได้เลย وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاويةوهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا และผลผลิตของพวกเขาจะถูกทำลายหมดแล้วเขาก็ประกบฝ่ามือทั้งสองข้างด้วยความเสียใจต่อสิ่งที่เขาได้จับจ่ายไปและมันพังภาพลงมาและเขากล่าวว่าโอ้หากฉันไม่เอาผู้ใดมาตั้งภาคีกับพระผู้อภิบาลของฉัน وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا และเขาไม่มีพรรคพวกที่จะช่วยเหลือเขาได้นอกจากอัลลอฮ์และเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ช่วยเหลือ ฮุนาลิกัลวะลายะตุลิลลาฮิลฮักกะฮุวะค็อยรุนทะวาบันวะค็อยรุนอุกบา ด้วยเหตุนั้นการช่วยเหลือคุ้มครองเป็นของอัลลอฮ์ผู้ทรงสัจจะและพระองค์ทรงดียิ่งในการตอบแทนและทรงดียิ่งในบั้นปลาย วัดริบละฮุมมะซะลัลฮายาติดดุนยากะมาอินอันซัลนาฮุมินัสสะมากะมาอินอันซัลนาฮุมินัสสะมาفاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا และจงเปรียบเทียบอุทาหรณ์ การดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้แก่พวกเขาประหนึ่งน้ำที่เราหลั่งลงมาจากฟากฟ้าดังนั้นพืชผลในแผ่นดินก็จะคลุกเคล้ากับน้ำและมันก็แห้งกรังเป็นเศษเป็นชิ้นซึ่งลมจะพัดมันให้ปลิวว่อนและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง อัลมาลวัลบะนูนซีนะตุลฮายาติดดุนยาวัลบาคิยาตุศศอลิฮาตุค็อยรุนอินดะร็อบบิกะทะวาบันวะค็อยรุนอะมะลา ทรัพย์สมบัติและลูกหลานนั้นเป็นเครื่องประดับชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้และความดีทั้งหลายที่จีรังนั้นเป็นการตอบแทนที่ดียิ่งณพระผู้อภิบาลของเจ้าและเป็นความหวังดียิ่ง วะยอมะนุซัยยิรุลจิบาลวะตะรัลอัรฎะบาริซะตันวะฮะชัรนาฮุมฟะลัมนุกอดิรมินฮุมอะฮะดา และจงรำลึกถึงวันที่เราได้ให้เทือกเขาเคลื่อนย้ายไปแล้วเจ้าจะเห็นแผ่นดินราบเรียบแล้วเราจะชุมนุมพวกเขาดังนั้นเราจะไม่ให้ผู้ใดออกไปจากพวกเขาเลย วะอุริดูอะลารับบิกศอฟฟันละกอดจิตุมูนากะมาคอละกนากุมอัวลมัรเราะบัลซะอัมตุมอัลลันนัจอะลละกุมมาวอิดา และพวกเขาจะถูกนำมายืนเป็นแถวต่อหน้าพระผู้อภิบาลของเจ้าโดยแน่นอนพวกเจ้าจะถูกนำมาอย่างเราดังที่เราได้บังเกิดพวกเจ้ามาในครั้งแรกและพวกเจ้าอ้างว่าเราไม่ได้กำหนดเวลาสำหรับพวกเจ้า วะวุฎิอัลกิตาบฟะตะรัลมุจริมีนมุชฟิกีนมิมมาฟีวะยะกูลูนยาไวละตะนามาลิฮาซัลกิตาบลายุกอดิรุศอฆีเราะตันวะลากะบีเราะตันอิลลาอะห์ศอฮาووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا และบันทึกจะถูกวางไว้ดังนั้นเจ้าจะเห็นผู้กระทําความผิดทั้งหลายหวั่นกลัวสิ่งที่อยู่ในบันทึกและพวกเขากล่าวว่าโอ้ความวิบัติของเราเอ๋ยนี่บันทึกอะไรกันมันไม่ได้ละเว้นสิ่งเล็กน้อยและสิ่งใหญ่โตเลยเว้นแต่ได้บันทึกมันไว้อย่างครบถ้วนและพวกเขาได้พบสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ปรากฏอยู่ต่อหน้าโดยที่พระผู้อภิบาลของเจ้าจะไม่อาธรรมต่อผู้ใดเลย วะอิซกุลนาลิลมะลาอิกะติสจุดูลิอาดัมฟะซะจะดูอิลลาอิบลีสกานะมินัลจินนิฟะซะตะอันอัมริร็อบบิأفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا และจงรำลึกถึงเมื่อเราได้กล่าวแก่มาลาอิกะฮ์ว่าจงคารวะต่ออาดัมพวกเขาก็แสดงการคารวะเว้นแต่อิบลิสมันอยู่ในจำพวกยินดังนั้นมันจึงฝ่าฝืนคำสั่งของพระผู้อภิบาลของมันและพวกเจ้าจะยึดเอามันและวงวานของมันเป็นผู้คุ้มครองอื่นจากข้ากระนั้นหรือทั้งที่พวกมันเป็นศัตรูกับพวกเจ้ามันช่างชั่วช้าจริงๆในการแลกเปลี่ยนสำหรับพวกอธรรม มาอัชฮัดตุฮุมคอลกัสสะมาวาติวัลอัรฎิวะลาคอลกอันฟุซิฮิมوَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ข้าไม่ได้เอาพวกมันมาเป็นพยานในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแม้ในการสร้างตัวพวกมันเองและข้าไม่ได้เอาผู้ที่ทำให้ผู้อื่นหลงผิดมาให้ความช่วยเหลือ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْفَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا และจงรำลึกถึงวันที่พระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงเรียกคู่ภาคีของข้าที่เจ้ากล่าวอ้างนั้นแล้วพวกเขาก็ร้องขอให้พวกมันช่วยเหลือแต่พวกมันจะไม่ตอบรับพวกเขาและเราได้กำหนดให้มีแหล่งพินาศระหว่างพวกมันกันเอง وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا และพวกกระทำผิดมองเห็นไฟนรกพวกเขาก็รู้ว่าแน่นอนพวกเขาจะตกลงไปในนั้นและพวกเขาจะไม่พบทางรอดจากมันไปได้เลย วะลักดศรรฟนาฟีฮาซัลกุรอานลินนาสมินกุลลิมะซัลวะกานัลอินซานอักษรชัยญะดะลา และเราได้ชี้แจงแก่มนุษย์ในอัลกุรอานนี้แต่ละตัวอย่างแต่มนุษย์ชอบโต้เถียงในเรื่องต่างๆเป็นส่วนใหญ่ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا และไม่มีสิ่งใดจะมายับยั้งมนุษย์ในการศรัทธาเมื่อทางนำที่ถูกต้องได้มาอย่างพวกเขาและการขออภัยโทษต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาเว้นแต่จะให้ตัวอย่างแต่การก่อนมาอย่างพวกเขาหรือจะให้การลงโทษลงมาอย่างพวกเขาต่อหน้าต่อตา วะมานุรซิลุลมุรซะลีนอิลลามุบัชชิรีนวะมุนดิรีนวะยูจาดิลุลละดีนกะฟะรูบิลบาติลลิยุดฮิฎูบิฮิลฮักกะواتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا และเราไม่ได้ส่งบรรดาศาสนทูตมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เป็นผู้แจ้งข่าวดีและเป็นผู้แจ้งข่าวร้ายและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะโต้แย้งด้วยความเท็จเพื่อทำลายล้างสัจธรรมด้วยมันและพวกเขายึดเอาองค์การทั้งหลายของข้าและสิ่งที่ถูกตักเตือนเป็นการล้อเลียน وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًاوَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا และผู้ใดจะทำยิ่งไปกว่าผู้ที่ถูกตักเตือนให้รำลึกด้วยองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของเขาแล้วเขาก็หันหลังห่างออกไปแล้วลืมสิ่งที่มือทั้งสองของเขาประกอบเอาไว้ถ้าจริงเราได้ทำฝาปิดไว้บนหัวใจของพวกเขาในการที่พวกเขาจะเข้าใจและในหูของพวกเขานั้นหนวกและถ้าเจ้าเรียกร้องเขาไปสู่แนวทางที่ถูกต้องพวกเขาก็จะไม่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนั้นเลย วะร็อบบุกัลกะฟูรุดุรเราะห์มะห์ลาวยูอาคิซุฮุมบิมากะซะบูลอัจญะละละฮุมุลอะซาบบัลละฮุมมาวอิดุลลันยัจิดูมินดูนิฮีมาวอิลา และพระผู้อภิบาลของเจ้าคือผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอหากพระองค์จะทรงเอาโทษพวกเขาตามที่พวกเขาได้สะสมเอาไว้แน่นอนพระองค์จะทรงเร่งการลงโทษแก่พวกเขาแต่สำหรับพวกเขามีกำหนดเวลาซึ่งพวกเขาจะไม่พบที่พึ่งอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้น วะติลกัลกุรออะห์ละกนาฮุมลัมมาฎะลัมูวะจะอัลนาลิมะห์ลิกฮิมมาอีดา และตำบลเหล่านั้นเราได้ทำลายพวกเขาเมื่อพวกเขาอายุติธรรมและเราได้กำหนดเวลาสำหรับความพินาศของพวกเขาไว้แล้ว วะอิซ กาล มูซา ลิฟะตาฮู ลา อับรฮุ ฮัตตา อับลุฆ มัจมะอัล บะห์รัยน อาว อัมฎิย ฮุกบา และจงรำลึกถึงเมื่อมูซาได้กล่าวแก่คนใช้หนุ่มยูชะอิบนูนุนของเขาว่าฉันจะยังคงเดินต่อไปจนกว่าจะบรรลุสู่ชุมทางแห่งสองทะเลหรือฉันจะคงเดินต่อไปอีกหลายปี فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ดังนั้นเมื่อทั้งสองถึงชุมทางระหว่างทะเลแล้วทั้งสองลืมปลาของเขาดังนั้นมันจึงหาวิธีของมันลงทะเลไปตามทาง فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ครั้นเมื่อทั้งสองเดินทางเลยต่อไปเขาได้กล่าวแก่คนใช้หนุ่มของเขาว่า จงนำอาหารกลางวันของเราออกมาความจริงเราได้รับความลำบากจากการเดินทางของเราในครั้งนี ้กาลอะไรไตอิดอะวัยนาอิลัสซัคเราะฮ์ฟะอินนีนะซีตุลฮูตวะมาอันซานีฮูอิลลัชชัยฏอนอันอะซกุเราะฮ์واتخذ سبيله في البحر عجبا เขาคนรับใช้บอกว่าท่านไม่เห็นดอกหรือเมื่อเราพำนักอยู่ที่ก้อนหินแท้จริงฉันลืมที่จะพูดถึงเรื่องปลาและไม่มีผู้ใดที่ทำให้ฉันลืมกล่าวถึงมันนอกจากชัยฏอนและมันก็หาทางลงทะเลอย่างน่าประหลาดใจแท ้ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا เขากล่าวว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการหาดังนั้นทั้งสองจึงหวนกลับตามร่องรอยไปที่เดิม فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدننا แล้วทั้งสองได้พบบ่าวคนหนึ่งจากวงบ่าวของเราที่เราได้ประทานความเมตตาจากเราให้แก่เขาและเราได้สอนความรู้จากเราให้แก่เขา ก็ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا มูซาได้กล่าวแก่เขาว่าฉันจะขอติดตามท่านไปได้ไหมโดยให้ท่านสอนสิ่งที่ท่านได้เคยเรียนรู้มาแก่ฉันตามแนวทางที่เที่ยงตรง กอลอินนะกะลันตัสตะฏีอะมะอ์ยะซับรอ เขาคอตริดกล่าวว่าแท้จริงท่านจะไม่สามารถมีความอดทนร่วมกับฉันได ้วะกัยฟะตัสบิรุอะลามาลัมตุฮิตบิฮิคุบร อและท่านจะอดทนได้อย่างไรในสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้อย่างถ่องแท้ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا เขามูซากล่าวว่าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ท่านจะรู้ว่าฉันเป็นผู้อดทนและฉันจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของท่าน قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا เขาคอติกล่าวว่าดังนั้นถ้าท่านติดตามฉันก็จงอย่าได้ถามถึงสิ่งใดๆจนกว่าฉันจะเล่าเรื่องนั้นให้ท่านฟัง ฟันตะลกาฮัตตาอิซารกิบากิสซะฟีนะติคอรกะฮากอลอะคอรกตะฮาลิตุกริกอะห์ละฮาละกอดจิอ์ตะชัยอันอิมร อดังนั้นทั้งสองจึงออกเดินทางจนกระทั่งเมื่อทั้งสองลงเรือเขาคอติดจึงเจาะเรือให้เป็นรูเขามูซากล่าวว่าท่านเจาะรูมันเพื่อให้คนที่อยู่ในเรือจมน้ำตายกระนั้นหรือโดยแน่นอนท่านได้นำมาซึ่งสิ่งที่เป็นอันตรายยิ่ง กอลอะลัมอะกุลอินนะกะลันตัสตะฏีอะมะอ์ยะซับรอ เขาคอติดกล่าวว่าฉันไม่ได้บอกหรือว่าแท้จริงท่านจะไม่สามารถมีความอดทนร่วมไปกับฉันได้ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا ขมูซากล่าวว่าโปรดอย่าเอาโทษกับฉันเลยในสิ่งที่ฉันลืมและอย่าบังคับฉันให้ลำบากใจในเรื่องของฉันเลย ฟันตะละกาฮัตตาอิซาละกียากุลามันฟะกะตะละقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ดังนั้นเขาทั้งสองจึงออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งเมื่อทั้งสองพบเด็กคนหนึ่งเขาคอติจึงฆ่าเด็กคนนั้นเขามูซากล่าวว่าท่านฆ่าชีวิตบริสุทธิ์โดยที่เขาไม่ได้ทำความผิดต่อชีวิตอื่นกระนั้นหรือแน่นอนท่านทำสิ่งที่เลวร้ายยิ่ง กอลอะลัมอะกุลลักอินนะกะลันตัสตะฏีอะมะอ์ยะซับรอ เขาคอตริดได้กล่าวว่าฉันไม่ได้บอกกับท่านหรือว่าแท้จริงท่านจะไม่สามารถมีความอดทนร่วมไปกับฉันได ้กอลอินซะอัลซุกะอันชัยอ์นบะอ์ดะฮาฟะลาตุซาฮิบนีกอดบะลัฆตะมิลละดุนนีอุซรอ เขามูซากล่าวว่า หากฉันถามสิ่งใดจากท่านหลังจากนี้ท่านอย่าคบฉันเป็นเพื่อนร่วมเดินทางอีกเลยแน่นอนท่านมีข้อแก้ตัวจากฉันพอแล้ว فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ดังนั้นทั้งสองจึงออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งเมื่อทั้งสองพบชาวตำบลหนึ่งทั้งสองได้ขออาหารจากชาวเมืองนั้นแต่พวกเขาปฏิเสธที่จะต้อนรับทั้งสองต่อมาทั้งสองได้พบกำแพงแห่งหนึ่งกำลังจะพังลงมาแล้วเขาก็ทำให้มันตรงเขามูซากล่าวว่าถ้าท่านประสงค์แน่นอนท่านจะเอาค่าแรงตอบแทนจากมันได ้ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا เขาก็ตรีกล่าวว่านี่คือการแยกจากกันระหว่างฉันกับท่านฉันจะบอกท่านถึงความหมายที่ท่านไม่สามารถมีความอดทนในสิ่งนั้นๆได้อั มมัสซะฟีนะตุฟะกานะตลิมะซากีนยะอ์มะลูนฟิลบะห์รฟะอะรัดตุอันอะอีบะฮาวะกานะวะรออฮุมมะลิกุนยะคูดุคุลละซะฟีนะตินฆอศบา ส่วนเรื่องเรือเดินทะเลนั้นปรากฏว่ามันเป็นของพวกผู้ขัดสนทำงานอยู่ในทะเลฉันตั้งใจจะทำให้มันมีตำหนิเพราะเบื้องหลังพวกเขานั้นมีกษัตริย์องค์หนึ่งคอยยึดเรือดีๆทุกลำโดยใช้อำนาจ วะอัมมัลกุลามฟะกานอะบะวาฮุมุมินัยนฟะคะชีนาอันยุรฮิกะฮุมาตุฆยานันวะกุฟรอ และส่วนเรื่องของเด็กนั้นก็คือพ่อแม่ของเขาเป็นผู้ศรัทธาเรากลัวว่าเขาจะเขี้ยวเข็นให้ทั้งสองตกอยู่ในการละเมิดและปฏิเสธศรัทธา